रातों में राज जगना बदला हुआ है कुछ तो दिल इन दिनों ये अपना जिस पल में नजर तू न आए, काश वो पल पैदा ही न हो जिस पल में नजर तू न आए। गर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए मर जाए मर जाए हो मर जाए। तुझसे जुदा होने का तसव्वुर एक गुना सा लगता है जब आता है भीड़ में अक्सर मुझको तन्हा करता है। ख्वाब में भी जो देख ले ये रात की नींदें उड़ जाए मर जाए मर जाए मर जाए हो मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए हो मर जाए।